ଖୁସିରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ଯେଉଁ ସୁରେ ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଯେଉଁ ସୁରେ ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପିରତି କାହୁଁ ଶିଖିଲୁ ମୋର ଜନଗରେ କୂଳର ନାରୀକୁ କୂଳଟା କଲୁ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ପିରତି କାହୁଁ ଶିଖିଲୁ ବର ଜନଗରେ କୂଳର ନାରୀକୁ କୂଳଟା କଲୁ ଯମୁନା ଜଳେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଯମୁନା ଜଳେ କଦମ୍ବ ମୂଳେ ଉଡ଼ାଇ ମାରିଲୁ ପିରତିର ଜଳେ ସୁରେ ସୁରେ ଡାକି ନେଇ ବୋଲି ଦେଲୁ ନିନ୍ଦା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା କହେ ଗୋପପୁରେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଅଛି ବିରତି କୁଞ୍ଜ କଳ୍ପ କୁଞ୍ଜକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଶାରେ ସାଧାରେ ଏବେ ସେ କହେ ଗୋପପୁରେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଅଛି ବିରତି କୁଞ୍ଜ କଳ୍ପ କୁଞ୍ଜକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ହାତ ଯେ ନାହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯେ ନାହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ ବଂଶୀରେ ଆଉ ତୁ ବାଜିବୁରେ କାହିଁ କୋଟି ରାଧା ଏଠି ନାହିଁ ଟିକେ ନିନ୍ଦା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ସାତ ସୁର ବନ୍ଧା ଯେଉଁ ସୁରେ ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଯେଉଁ ସୁରେ ତୁ ବାଜିଲେ ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ଶୁଭେ ରାଧା ରାଧା ବଂଶୀରେ तो सात सुर बंधा बंसी रे प्रेम रे तो सात सुर बंधा बंसी रे प्रेम रे तो सात